الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. آج ہمارا 13واں سلسلہ ہے اور آج سے ذہنی آزمائش سلسلے کو ایک نیا موڑ مل رہا ہے، کیونکہ مکی جو اسلامی بھائی تھے، مکی گروپ کے جو اسلامی بھائی تھے، ان کے مقابلے کمپلیٹ ہوئے. ان 12 ٹیموں میں سے ہم نے 4 ٹیمیں سلیکٹ کر لی ہیں اور وہ کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کر چکی ہیں. 8 ٹیمز ہم سے جدا ہو چکی ہیں مدنی تبرکات اور تحائف لے کر، غم زدہ دلوں کے ساتھ. اب وہ ذہنی آزمائی سیزن 7 سے ہم سے جدا ہو چکے ہیں. اب 12 ٹیمز دوبارہ مدنی گروپس کی ہیں. اب اس میں سے آج جو مقابلہ ہے، پہلا مقابلہ ہے مدنی گروپ کا. دائیں طرف میرے موجود ہیں زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی اور بائیں طرف میرے موجود ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف مدنی. جی ہاں، یہ دونوں ٹیمیں پہلے بھی آ چکی ہیں مگر وہ مکی تھے، مکی گروپ سے تعلق رکھتے تھے. اب یہ مدنی گروپ کے اسلامی بھائی ہیں. دیکھنا یہ کہ یہ مدنی اسلامی بھائیوں میں زمزم نگر وہ ٹیم ہے جس نے ماشاءاللہ کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، مگر وہ زمزم نگر حیدرآباد مکی ہے. اب حیدرآباد کیا مدنی کے اسلامی بھائی بھی کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کریں گے؟ اور یہ یاد رہے کہ ملتان کے اسلامی بھائی جو مکی تھے وہ کوالیفائی نہیں کر سکے، واپس چلے گئے ہیں. کیا یہ مدینہ الاولیاء ملتان کے اسلامی بھائی جو ہیں وہ کوارٹر فائنل تک جاتے ہیں؟ یہ تو اب آگے مقابلہ ہی بتائے گا. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کو ہم اپنے پاس بلائیں گے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آج ایک اور اچھی بات آپ کے دل میں مزید انشاءاللہ خوشی داخل ہوگی انشاءاللہ، کہ آج ہم نے کچھ نئے راؤنڈز، کچھ نیا انداز اور شامل کیا ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ مدنی چینل کا ذہنی آزمائی سلسلہ جیسے جیسے گزرتا جائے گا خوبصورتی بڑھتی جائے گی، دلچسپی بڑھتی جائے گی، معلومات حاصل کرنے کا انداز بڑھتا جائے گا. آئیے دکھاتے ہیں کہ آج راؤنڈز جو ہیں ہمارے کون کون سے ہوں گے، سیگمنٹس کون کون سے ہوں گے، کن کن مرحلوں پر آج کا سلسلہ ہوگا. جی بتائیے. آج 8 راؤنڈ، جی ہاں، ذہنی آزمائش کے اس سیگمنٹ میں اب 8 راؤنڈ ہیں. علم نور ہے، عشق کے بول، درست کیجئے قرآنی معلومات، اور ایک نیا سیگمنٹ آج سے شامل کیا جا رہا ہے تحریر کیجئے. ایک اور نیا سیگمنٹ ہوگا سوال ہے ناظرین کا. یہ کیا سوال ہے یہ وقت پر بتائیں گے. سمجھائیے مگر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے. مگر ان 8 راؤنڈز میں ایک اور تبدیلی بھی کی ہے کہ اب ہمارے علم نور ہے راؤنڈ میں 10 سوالات نہیں ہوں گے بلکہ 5-5 سوالات ہوں گے. ہم نے وقت کا بھی خیال رکھا ہے، راؤنڈز بڑھائے ہیں مگر اس کے اندر سوالات کی تعداد کم کی ہے تاکہ زیادہ راؤنڈز بھی ہوں، زیادہ انداز سے علم دین سیکھنے کا موقع بھی ملے، اور وقت بھی ہمارا کوشش ہے کہ اسی وقت کے درمیان سلسلہ بھی پورا ہو جائے. تو مدنی چل کے ناظرین امید ہے آپ تیار ہوں گے اور یہاں موجود اسلامی بھائی بھی امید ہے تیار ہیں، مگر آئیے پہلی ملاقات ہے تو کچھ تعارف بھی ہونا چاہیے. جی حیدرآباد سے آنے والوں کو مبارکباد بھی دیں گے، مرحبا کی کہیں گے، اپنا اپنا نام بھی بتائیں، اپنے اپنے شعبے بھی بتائیں. الحمدللہ عزوجل، میرا نام محمد شبریز گلتاری ہے، میں بزم رسول اللہ کا دور حدیث کا طالب علم ہوں. ارے واہ، الحمدللہ عزوجل اس سیزن کے اندر، سیزن 7 کے اندر میں نے حصہ لیا ہے. الحمدللہ عزوجل کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ عزوجل جیت کر جائیں گے. ٹھیک ہے، بزم یا رسول اللہ جامعہ جی، اور اس کے آپ دور حدیث کے جی طالب علم ہیں، ماشاءاللہ مرحبا کہیں گے. جی حضور، آپ کا نام؟ ابو زرکان اتاری، ابو زرکان نعیم الرحمان اتاری، جامعہ المدینہ زمزم نگر حیدرآباد. ٹھیک ہے، آپ کون سے درجے سے ہیں؟ درجہ دورہ حدیث شریف. آپ دورہ حدیث سے ہیں، سبحان اللہ. ولید اتاری، زمزم نگر حیدرآباد، ماسٹر ان کامرس، یونیورسٹی آف سندھ، جام شروع. اچھا ماسٹر آف کامرس کر رہے ہیں یونیورسٹی آف سندھ جام شوروں سے آپ سب کو مرحبا کہیں گے. بائیں طرف میرے الحمدللہ مدینۃ الاولیاء ملتان کے اسلامی بھائی ہیں, باری باری نام بتائیں گے اپنا شعبہ بھی بتائیں گے. محمد عثمان اتاری ایم فل فارماسیوٹیکل کیمسٹری فورتھ سیمسٹر بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان. ارے واہ بھائی واہ, ڈاکٹر صاحب آئے ہیں پھر, چلیں جناب. جی شاہد نور الحسن اتاری جامعۃ المدینہ شاہد الاسلام ملتان. کیا بات ہے ماشاء اللہ, کون سے درجے سے ہیں؟ درجہ ثانیہ کے طالب. ثانیہ کہتے ہیں دوسرے درجے کو, تو ماشاءاللہ. جی آپ بتائیے. فیاض احمد ساعیدی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ درجہ ثانیہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف. چلیں جناب, دو جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں اور ایک فارماسیوٹیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ دونوں طرف ٹیمیں تو بڑی مضبوط لگ رہی ہیں مگر تیاری کتنی مضبوط ہے, یہ تو سوال کے جواب بتائیں گے. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. جی اب یاد رہے پانچ پانچ سوال ہیں آپ کے پاس, کچھ سیگمنٹ ایسے ہیں جس میں مدد کی آپ کو اجازت ہوگی اور مدد کا ایک ہی آپشن ہوگا, علم نور ہے عشق کے بول. فی الحال آپ ان دونوں میں مدد لے سکتے ہیں, اگلے کسی راؤنڈ میں مدد کا موقع ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں گے. اب آپ کے پاس پانچ سوال چکے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ غلطی نہ ہو. سوالات کم ہونے کی صورت میں اب واپس آنا تھوڑا سا ٹف ہو جائے گا. جناب باری ہے حیدرآباد زمزم نگر والوں کی, پہلا سوال آپ سے کریں گے. سیدنا علی بن حسین نے کس چیز کو علامت اہل سنت قرار دیا ہے؟ حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثرت سے درود پاک پڑھنے کو اہل سنت کی علامت قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا اہل سنت کی علامت ہے, جواب درست ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے, مولا علی کے بیٹے مولا حضرت امام حسین اور ان کے صاحبزادے بھی, ان کا نام بھی علی, تو ان کا ہوا علی بن حسین بن علی رضوان اللہ تعالی علی مجمعین, سبحان اللہ. تو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی عادت بنا لیجئے. باری ہے حضرت ہمارے ملتان والوں کی, حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کس مجلس میں تشریف لاتے ہیں؟ کیا بات ہے, حضرت خضر کس مجلس میں آتے ہیں؟ غور سے سنیے اور جواب بھی سنیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جہاں علماء حدیث جمع ہوتا ہے میں ان میں تشریف فرما ہوتا ہوں. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہاں پر جب علماء حدیث جمع ہوتے ہیں تو میں بھی ان کی مجلس میں موجود ہوتا ہوں, جواب یہ بھی درست ہے. کیا بات ہے علماء کرام کی. باری ہے زمزم نگر والوں کی, کیوں نہ یہاں کچھ تقسیم کر لی جائے, دائیں طرف والے زمزم نگر والوں کے ساتھ ہو جائیں, بائیں طرف والے ملتان والوں کے ساتھ ہو جائیں اور سب مل کر زور سے کیا کہیں گے؟ تیمم کبھی کرنے کا موقع ملا آپ میں سے کسی کو زندگی میں؟ آپ کو ملا, اچھا چلیں. اب یہ بتائیں تیمم کی کتنی سنتیں ہیں, کوشش کریں کہ مشورہ کر کے جواب دیا کریں. جی تیمم کی 10 سنتیں ہیں. تیمم کی 10 سنتیں ہیں, جواب درست دے دیا ہے. اچھا تیمم کے کتنے اور کون کون سے فرائض ہیں؟ تیمم کے فرائض بھی سن لیں, تیمم کی سنتیں بھی سن لیں. ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین تیمم نہ. تیمم کے تین فرائض ہیں جی, نمبر ایک نیت کرنا, نمبر دو مکمل تیارے کا مسا کرنا یعنی ہاتھ پھیرنا, اور نمبر تین دونوں ہاتھوں کا کونوں سمیت مسا کرنا. تیمم کے تین فرض ہیں, نیت کرنا یہ پہلا فرض ہے, دوسرا فرض پورے چہرے پر پورے منہ پر ہاتھ پھیرنا, اور تیسرا فرض یہ ہے کہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسا کرنا, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت سوال. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کس شہزادے کا لقب طیب و طاہر ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جواب بالکل درست ہے. بتائیے کہ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیجیے. مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بچوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور عورتوں میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائیں. سبحان اللہ, سب سے پہلے مردوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, نو عمر لڑکوں میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, عورتوں میں ام المؤمنین سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. جواب بالکل درست ہے. آج بڑا امیزنگ سوال ہونے جا رہا ہے. آپ نے چوپایوں کے نام بھی سنے ہوں گے, چوپایوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہوں گے, سنتے ہوں گے. آج یہ پوچھتے ہیں ان سے کہ سب سے افضل چوپایا کون سا ہے. غور کیجئے, چار پاؤں والے بہت سارے جانور ہیں ناظرین. یہ اپنے اپنے اپنے آپس میں سوال کریں کون سا چوپایا سب سے افضل ہے. جی, سب سے افضل چوپایا جو ہے وہ گھوڑا ہے. سب سے افضل چوپایا گھوڑا ہے, جواب یہ بھی درست ہے. کیا بات ہے مدینے کی. چلیں, پہاڑ بہت سارے سنے ہوں گے آپ نے, بتائیے سب سے افضل پہاڑ کون سا ہے. شاید ناظرین جو آپ سوچ رہے ہیں وہ پہاڑ نہ ہو. سب سے افضل پہاڑ کوہ طور ہے. آپ نے کہا کوہ طور, جواب بالکل درست ہے. جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے کیا ہوگا؟ مال کی حفاظت تو لوگ کرتے ہیں, نماز کی حفاظت کرنے والے کے لیے کیا ہوگا؟ آئیے سنیے. جو شخص نماز کی حفاظت کرے یہ نماز بروز قیامت اس کے لیے دلیل نور اور نجات ہوگی. اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور دلیل اور نجات ہوگی, جواب درست ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, نماز ضائع نہیں ہونے دیتے. آج دنیا میں بہت ساری قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں لیکن نماز کے بارے میں بھول جاتے ہیں. ایسا نہ کریں, آئیے نیت کریں کہ اب اپنی نماز کی بھی بھرپور حفاظت کریں گے, یعنی وقت پر ساری نمازیں ادا کریں گے. ملتان والوں کی باری ہے, حیدرآباد والوں نے پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں. بتائیے ولادت کے وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سب سے پہلے کیا کلام جاری ہوا؟ کیا بات ہے میرے آقا کی. دنیا میں تشریف لا کر سب سے پہلے کیا ارشاد فرمایا, زبان پر کیا جاری ہوا, سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو سب سے پہلے سجدہ ریز ہوئے اور زبان پر یہ کلمات ربی حب لی امتی, یا رب میری امت میرے حوالے فرما دے. سیرت مصطفیٰ میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین و سبحان اللہ بکرتوں و اسیلا پہلے یہ جاری ہوا. غلطی ہو گئی ہے, مگر سیرت کی دوسری کتابوں میں رب حبلی امتی کا بھی کہا گیا کہ وہ پہلی بار فرمایا, لیکن ہماری طرف سے جواب اس لیے غلط مانا گیا کیونکہ ہم نے جو نصاب دیا تھا اس کے مطابق ان کا جواب یہ نہیں تھا اور دو نمبر نہیں حاصل کر سکے ہیں. یہاں یہ سیگمنٹ تو کمپلیٹ ہوا, اس سے پہلے کہ ہم سکور بورڈ کی طرف چلیں کیوں نہ آپ سے بھی ایک سوال کیا جائے. کون کون جواب دیں گے؟ آج انشاءاللہ آپ کے لیے کھجور مدینہ بھی آئی ہے, تو انشاءاللہ نیت ہے کہ ہر تحفے کے ساتھ آپ کو کھجور مدینہ بھی پیش کی جائے گی. تو دیکھیں اب کون منہ میٹھا کرتے ہیں, کھجور مدینہ کی برکتیں لوٹتے ہیں. جی یوسف بھائی, کتاب کون سی دے رہے ہیں؟ مجھے سوال بھی دیجیے گا. جی, شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم علیہ کی تعلیف کردہ اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ بہت ہی خوبصورت کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. چلیں, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب میں دی جا رہی ہے اور آسان سوال کر لیتے ہیں. چلو یار, تھوڑا آسان سوال, ٹھیک ہے. کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ فلاں صحابی ہوتے؟ سوال تو آسان ہے, اس کا جواب دینے میں بھی مدنی فیس لینی چاہیے تھی. وعلیکم السلام. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب, تحفہ بھی دیجئے, کھجور مدینہ بھی. ایک اور سوال, ایک اور آسان سوال, اب تھوڑا پیچھے والوں کو موقع دیں بھائی. بتائیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کون سے صحابی ہیں جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک تلوار عطا فرمائی, اور اس تلوار کا نام بھی بتانا ہے آپ نے. صحابی کا نام بھی بتانا ہے, تلوار کا نام بھی بتانا ہے. جی, سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں جناب, ویسے تو ہو سکتا ہے نبی پاک نے کئی صحابہ کو عطا فرمائی مگر بڑی مشہور و معروف تلوار ہے اور آج بھی اس تلوار کے چرچے دنیا میں ہیں. غلط جواب دینے والے کو, غلط جواب والے کو مدنی سپاہی گرفتار کر لے بھائی مدنی قافلے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی اور اس تلوار کا نام ذوالفقار تھا. جی جناب, ذوالفقار تلوار اور عطا کی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو. جواب درست ہے. کتاب کا تحفہ بھی, کھجور مدینہ بھی. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب, بتائے گا ہمیں اسکور بورڈ کے مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے. جی, پانچ پانچ سوالات کے بعد حیدرآباد زمزم نگر کے ہیں 10 نمبر, ملتان مدینہ تلویا والوں کے 8 نمبر. چلنا ہوگا اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی, عشق کے بول میں اشعار پوچھے جاتے ہیں مگر اب 5 کی جگہ 3 اشعار ہوں گے, تو کوشش کریں کہ غلطی نہ ہو. راؤنڈز ہم نے کچھ مختصر کیے ہیں, تعداد اس کی بڑائی ہے. جناب باری ہے اب ہمارے حیدرآباد زمزم نگر والوں کی. پہلا شعر ہے, ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے ادھر پیاسوں کو جام دیں گے. کیا خوبصورت شعر ہے. ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے. چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں مگر مدد اس سے لیں گے جو ذہنی آزمائش کے سلسلوں میں شامل نہ ہو. ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے, صراط و میزان و حوض کوثر ادھر ہی وہ عالی مقام ہوگا. صراط و میزان و حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا. جواب درست ہے. کہیں وہ جلتے بجھاتے ہوں گے کہیں وہ روتے ہساتے ہوں گے. کیا بات ہے. وہ پائے نازک پہ دوڑنا اور بعید ہر ایک مقام ہوگا. وہ پائے نازک پہ دوڑنا اور بعید ہر ایک مقام ہوگا. جواب یہ بھی درست ہے. بازی زیست مات ہے موت کو بھی ممات ہے. بازی زیست مات ہے موت کو بھی ممات ہے. بڑا مشکل کوشچن ہے, مددگار بھی کوئی نظر نہیں آ رہا. کوئی ہے مدد کرنے والا جناب؟ ذہنی آزمائش والے ہاتھ نہ اٹھائیں. 2 سیکنڈ ہیں, جلدی کریں. اللہ, وقت ختم ہو گیا ہے. چلیں, آصف بھائی نے ہاتھ اٹھایا تھا, اگر جواب صحیح دیں تو کوئی تحفہ انہیں پیش کر دیں. جی دیکھیں جناب, یہ شعر سناتے ہیں یا مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. جی, بازی زیست مات ہے موت کو بھی ممات ہے, موت کو بھی ایک دن موت پہ اذن عام دو. موت کو بھی ہے ان ایک دن موت پہ اذن عام دو. جواب درست ہے. گاہ وہ آفتاب ہیں گاہ وہ مہتاب ہیں. جمع ہے ان کی گالوں میں مہر و ماہ تمام دو. جمع ہے ان کے گالوں میں مہر و ماہ تمام دو. جواب درست ہے. مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے. زمزم نگر حیدرآباد والوں کی باری ہے. جو دل نے مر کے جلایا تھا منتوں کا چراغ. جو دل نے مر کے جلایا تھا منتوں کا چراغ. جو دل نے مر کے جلایا تھا منتوں کا چراغ, ستم عرض رہے سر سرے. صحیح پڑھ رہے ہیں, پورا کر دیں. ستم, اللہ, ستم کے عرض رہے سر سرے زوال کیا. غلطی ہو گئی ہے جناب, کوشش کی ہم نے کہ آپ کو کچھ موقع دیں. باری ہے اب ملتان والوں کی. دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں, آپ نے پہلا پڑھنا ہے. یہ کیسا ہائے حواسوں نے اختلال کیا. مدینہ چھوڑ کر ویرانہ ہند کا چھایا. مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا. یہ کیسا ہائے حواسوں نے اختلال کیا. جواب درست دے دیا ہے. عشق کے بول راؤنڈ کے بعد مقابلے نے پلٹا کھایا ہے. سکور بورڈ دیکھنا ہے مگر باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. کون کون اشعار سنائیں گے؟ چلیں جناب شعر سنتے ہیں آپ سے خوبصورت سا کوئی. ہائے ہائے ہائے بڑا خوبصورت شعر ہے. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی. جی پیچھے ہمارے اسلام میں آگے آ جائیں آپ آگے آ جائیں تھوڑا جائیے مائک لے کے تھوڑا قریب جائیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری کی مناجات و نعتوں اور منقبتوں کا معطر و معطر مدنی گلدستہ وسائل بخشش تحفے میں دیا جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. جی اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کروں. ہائے ہائے کیا دل کی بات ہے کیا دل کی بات کی ہے مولانا حسن رضا خان صاحب نے کہ اے حسن قصد مدینہ نہیں مدینے نہیں جا رہا اس بات کا ہی غم ہے اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کرتا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ کریم اس مبارک کلام کے صدقے ہمیں جلدی جلدی قصد مدینہ عطا فرمائے. چلے جناب ایک اور شعر سن لیتے ہیں. کافی اسلام بھائی آئے اس طرف والوں سے بھی کوئی شعر سنا دیں اور وہ شعر سنتے ہیں. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. دل میں ہو یا تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمنے آ رہی ہو. انجمن آر آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو. جواب درست دے دیا ہے. اللہ کرے کہ وہ دل میں یاد ہمیں مل جائے کہ بس گوشائے تنہائی میں بھی اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد دل میں بسی رہے. بہت خوبصورت اشعار ہیں اور یہ اشعار پڑھنے کی عادت ڈالی ہے. وسائل بخشش ہدایت کے بخشش اور پھر ماشاءاللہ ذوق نعت یہ بزرگوں کے جو کلام ہے یہ حاصل کیجئے اور اس کی برکتیں لوٹیے. اپنے دل میں آپ انشاءاللہ عشق رسول کی شمع کو فروزہ ہوتا ہوا دیکھیں گے. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جناب 12 نمبر ہیں حیدرآباد مدنی والوں کے 14 نمبر ہیں ملتان مدنی والوں کے. پہلے راؤنڈ میں ملتان والے پیچھے تھے اور اب جناب ملتان والے آگے ہو گئے ہیں. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. یہ مقابلہ دیکھیں کس طرح چلتا رہے گا. تیسرا سیگمنٹ کون سا ہے ذرا ہمیں بتائیے تو کیونکہ آج سیگمنٹ کچھ تبدیل ہوئے ہیں. اگلا سیگمنٹ ہے درست کیجیے. آئیے شروع کرتے ہیں درست کیجیے. جی اس سیگمنٹ کو بہت زیادہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے پسند کیا ہے. بہت ساری ہمیں فیڈ بیک ملی ہے. آج جو نئے سیگمنٹس ہم نے شروع کیے ہیں اس پر بھی ہم آپ کی رائے چاہیں گے. آپ کے مدنی مشوروں کا ہمیں انتظار رہے گا. بلکہ تحریر کیجئے. یہ جو راؤنڈ ہے یہ ہمارے مدنی چینل کے ایک ناظر نے ہی مجھے میسج کیا تھا. ہم نے مدنی مشورہ کیا. ہم آپ کے جو مشورے آتے ہیں نا اس پر ہم باقاعدہ ہماری مجلس مشورہ کرتی ہے اور آپ کے سیگمنٹس بھی ہم شامل کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں کوئی مدنی مشورہ دیں اور ہم اس کو اپنے سلسلے میں شامل کر لیں. آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ کا باعث بن جائے. بہرحال آج جو راؤنڈ ہے درست کیجئے اس میں چار کلر آپ کو دکھائے جائیں گے. آپ نے کوئی ایک کلر پسند کرنا ہے اس کے پیچھے سے کوئی ایسا لفظ ہوگا جو ٹوٹا ہوا ہوگا آپ نے اسے جوڑنا ہے اور 41 سیکنڈ کے اندر اس تک پہنچنا ہے. مدد اگر آپ ہم سے اشارہ لیں گے تو ایک نمبر آپ کا کم ہو جائے گا. دو کی جگہ ایک نمبر آپ لے سکتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے درست کیجئے. جی آپ کو کلر پہلے کلر دکھائے جائیں اور زمزم نگر حیدرآباد والے کلر پسند کریں. جی ہرا کلر. جی سبز کلر. سبز رنگ. بتائیے سبز کے پیچھے کیا ہے. جناب آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. 41 سیکنڈ ہے. بوجھئے کہ اس میں کیا لکھا ہے. چاہیں تو آپ مدد لے سکتے ہیں. ایک مدد کا آپشن دونوں کے پاس باقی ہے. اشارہ لیں گے تو ایک نمبر حاصل کریں گے. جی صلہ رحمی. آپ نے کہا صلہ رحمی. صرف 16 سیکنڈ کے اندر جواب دے دیا ہے جناب. بتائیے کیا ان کا جواب درست ہے یا زمزم نگر والوں نے یہاں بھی غلطی کر دی ہے. صلہ رحمی جواب درست دے دیا ہے. اب اس کے معنی بھی سن لیجیے. صلہ رحم کے معنی رشتے کو جوڑنا ہے. یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک یعنی بھلائی کرنا. حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم یہ حرام ہے. ہمیں اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی، بتایا جائے کلر کون سا پسند کریں گے؟ وائٹ. وائٹ، سفید رنگ کے پیچھے بتائیے جناب کیا چھپا ہوا ہے؟ کچھ آسان لگتا ہے. تملک. اللہ اللہ، تملک کہتے کس کو ذرا، یہ تو بتائیے، اتنا مشکل لفظ آپ نے ڈھونڈ لیا ہے. تملک چاپلوسی کو کہتے ہیں. یہ کہاں پڑھا آپ نے؟ بات میں بیماریوں کے معلومات. اللہ، جناب بتائیے کیا یہ واقعی تملک ہے جس کا معنی چاپلوسی ہے؟ جی جناب، تملک جس کے معنی چاپلوسی ہے، جواب درست دے دیا ہے. باطنی بیماریوں کی معلومات کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. شاید آج بہت سارے ناظرین وہ ہوں گے جنہوں نے تعلق تو سنا ہوگا، تملک نہیں سنا ہوگا، مگر دیکھیں مدنی چینل کیا کچھ آپ کو سکھا رہا ہے. آئیے میں بتاتا ہوں یہ تملک کہتے کسے ہیں. اپنے سے بلند رتبہ شخصیت یا صاحب منصب کے سامنے محض مفاد حاصل کرنے کے لیے عاجزی اور انکساری کرنا یا اپنے آپ کو نیچا دکھانا تملک یعنی چاپلوسی کہلاتا ہے. چاپلوسی اور خوشامد کرنا ایک مذموم، مہلک اور غیر اخلاقی فعل ہے. بسا اوقات چاپلوسی اور خوشامد ہلاکت میں ڈالنے والے دیگر کئی گناہوں جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی وغیرہ میں مبتلا کر دیتی ہے، جو حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. جواب بالکل درست ہے جناب، تیاری مضبوط لگتی ہے. باری پھر حیدرآباد والوں کی ہے، دو رنگ باقی ہیں، بتائیے کون سا کلر پسند کریں گے؟ جی بلو. بلو، بتائیے آسمانی رنگ، بلو رنگ کے پیچھے کیا موجود ہے؟ پھر کچھ مشکل ہے، مگر حیدرآباد والے آسان کر دیا کرتے ہیں. مدد کا آپشن باقی ہے، اشارہ بھی لے سکتے ہیں. کوئی مدد کر سکتا ہو تو ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے. 12 سیکنڈ باقی ہیں، چاہیں تو اشارہ بھی دیا جا سکتا ہے. اشارہ یہ ہے کہ یہ موت کا کوئی، موت کے قریب کا کوئی لفظ ہے، موت کے ساتھ کوئی لفظ ہے. اب لیکن آپ کو فوراً جواب دینا ہوگا، سیکنڈ ختم ہو گئے. اشارہ لینا ہو تو 15 سیکنڈ پہلے لیا کریں. اللہ، یہ لفظ ہے نسیان موت. بتائیے جناب، دنیاوی مال اور دولت کی محبت اور گناہوں میں غرق ہو کر موت کو یکسر فراموش کر دینا نسیان موت کہلاتا ہے. نسیان موت یعنی موت کو بھول جانا دل کی سختی کی علامت ہے، اور دل کا سخت ہونا گناہوں کے ارتکاب کا بہت بڑا سبب ہے. موت کو بھول جانا ہلاکت میں ڈالنے والے مذموم امر ہے، لہذا موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. نسیان موت بھی ایک باطنی بیماری ہے، اس کی مزید تفصیل ابھی آپ کو کتاب دکھائی گئی تھی. یہ بڑی شاندار کتاب ہے، مدنی چینل کے ناظرین ضرور حاصل کریں، مکتبۃ المدینہ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پڑھیں اس کو کہ کیسی کیسی باطنی بیماریاں بعض اوقات اپنے دل میں ہم پال کر چل رہے ہوتے ہیں. باری ملتان والوں کی ہے، نمبر جو بھی رنگ باقی ہے وہی رنگ دکھا دیا جائے، غالباً پیلا رنگ باقی ہے. بتائیے پیلے رنگ کے پیچھے کیا موجود ہے؟ درست کرنا ہے جناب، کچھ بکھرا ہوا ہے جس کو جوڑنا ہے. مدد بھی لے سکتے ہیں، اشارہ بھی لے سکتے ہیں. جی اشارہ دیں، کعبہ مشرفہ کا ایک مقام ہے. جلدی کیجیے، مدد بھی لے سکتے ہیں، ایک سیکنڈ باقی ہے، ختم. یہ لفظ ہے مستجار، اور یہ غلطی ہو گئی ہے جناب، اشارے کے بعد تو پہنچ جانا چاہیے تھا. عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت اپنی مایا ناز تصنیف رفیق الحرمین میں مستجار کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، رکن یمانی اور شامی کے بیچ میں مغربی دیوار کا وہ حصہ جو ملتزم کے مقابل یعنی عین پیچھے کی سید میں واقع ہے اسے مستجار کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو بار بار مستجاب و مستجار کے مناظر دیکھنا نصیب فرمائے. غلطی ہوئی ہے جناب, نمبر حاصل نہیں کر سکے, چلنا ہوگا ہمیں اسکرین کی جانب, اسکور بورڈ کی جانب, کہ اب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 14 نمبر ہیں حیدرآباد والوں کے, 16 نمبر ہیں ملتان مدینۃ الاولیاء ملتان مدنی والوں کے, 2 نمبر سے ابھی تک ملتان والے آگے ہیں, مگر یاد رہے یہ 2 نمبر کہیں بھی پلٹا کھا سکتے ہیں. چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف. قرآن پاک کے نور سے دلوں کو منور کرنے والا, معلومات قرآن فراہم کرنے والا سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآنی معلومات. اور اب چلیں گے قرآنی معلومات کی طرف. شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ ہمارے حیدرآباد زمزم نگر والوں سے. قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام آیا ہے؟ بڑی خوبصورت سورت, وہ کون سی سورت ہے ہر آیت میں اللہ کا نام؟ سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی سورہ مجادلہ کی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا نام آیا. سورہ مجادلہ کی ہر آیت میں اللہ کا نام آیا ہے, جواب درست ہے. وہ کون سی سورت ہے جس میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد کے حالات زندگی بیان کیے گئے؟ سورہ یوسف. سورہ یوسف میں حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں, جواب یہ بھی درست ہے. کس قوم نے عذاب الہی کے آثار دیکھ کر توبہ کی تو ان کی توبہ قبول کر لی گئی, وہ کون سی قوم تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو عذاب الہی سنایا, اس کے بعد آپ وہاں سے چلے گئے, تو وہاں سے جانے کے بعد جب آپ کی قوم نے عذاب الہی کے آثار دیکھے تو اس نے آپ کی قوم نے سچے دل سے توبہ کی اور اس قوم کے جو ہے وہ توبہ قبول کر لی گئی اور ان سے عذاب کو اٹھا لیا گیا. عذاب کو اٹھا لیا گیا, جواب درست دے دیا ہے. سچی توبہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. سورہ یونس کا مرکزی مضمون بیان کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور آقا نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے اور اس کے بعد اعمال کی سزا جزا ہونے کا مرکزی مضمون ہے. سورہ یونس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا اور سزا ملنے کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے, جواب ہم ان کا درست مان لیتے ہیں. جناب قرآنی معلومات سیگمنٹ کے بعد بھی صحیح سارے جواب دے دیے ہیں تو اب بھی فرق باقی ہے. آئیے دیکھتے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 20 نمبر ملتان والوں کے, 18 نمبر ہیں ہمارے یہاں موجود حیدرآباد والوں کے. اب ایک نیا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تحریر کیجئے. کچھ بورڈز لائے جائیں گے, یہ بورڈ لے کر آئیں گے ہمارے پاس اور ہم چلیں جب تک آپ سے ایک جو ہے خوبصورت شعر اور سن لیتے ہیں. کوئی سنائیں گے اسلامی بھائی؟ چلیں جناب آپ سے شعر سنتے ہیں بورڈز جب تک لگتے ہیں. کیا ہوگا تحریر کیجئے, میں ابھی آپ کو بتائیں گے, مگر آئیے آپ سے ایک بہت پیارا شعر ہے اور وہ شعر جو ہے اعلی حضرت کا سنتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایسے اسلائی بھائی ہو جو 3 اعلی حضرت کے مقطع سنا دیں. 3 مقطع. ٹھیک ہے جناب, چلیں بھائی دیں کسی کو مائک. اعلی حضرت کے کلام کے 3 مقطع. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضا نفس سے دشمن ہے, دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندر آنے والے. ایک ہو گیا. اللہ, مائک ہاتھ میں لے کر بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے. چلیں جناب مائک کسی اور کو دیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ سید احمد رضا. ماشاءاللہ نام ہی احمد رضا ہے, کیا بات ہے جناب. کہاں سے آئے ہیں؟ آگرہ تاج. آگرہ تاج سے ہیں. جی سنائیے احمد رضا بھائی. سبا وہ چلے کے باب کے پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے غم زدوں کو رضا مجدہ دیکھ جے کے ہیں بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں آ رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں کیا بات ہے کیا آپ بیٹا ایک منٹ مائک کیجیے گا آپ ویسے کیا بلوچی ہیں یا کیا ہیں آپ کی لینگویج کیا ہے کچھی ہیں ماشاء اللہ جواب بالکل درست دے دیا ہے غم زدوں کو رضا مجدہ دی جے کے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی ہاں سب سے اولا ہو آرا ہمارا نبی اچھا تحریر کیجیے میں کیا ہوگا مدنی چل کے ناظرین اب تک تو زبانی سوال کے جواب دیتے رہے اب باری ہے کچھ لکھنے کی دیکھے تو صحیح کہ تحریر کیسی آتی ہے انہیں اور تحریر کتنی جلدی لکھ سکتے ہیں آئیے شروع کرتے راؤنڈ جس کا نام ہے تحریر کیجیے اچھا جناب تحریر کیجیے میں دونوں طرف سے ایک ایک اسلائم بجائیں گے اب ان کی مرضی ہے کہ کس کو اس سیگمنٹ کے لیے آگے بھیجتے ہیں کوشش کیجیے گا کہ ایسی شخصیت کو بھیجیے گا جو اچھی طرح لکھ سکتے ہوں اچھا اس میں کوئی بھی سیگمنٹ ہو سکتا ہے قرآن دازی ہوگی یعنی قرآن دازی کے ذریعے نام نکالا جائے گا مثال کے طور پہ صحابہ کرام کے نام لکھیے 41 سیکنڈ میں صحابہ کرام کے نام لکھنے ہوں گے اگر صحابہ کرام کے نام لکھنے ہیں 41 سیکنڈ میں دیکھنا یہ ہے کہ کون زیادہ نام لکھتے ہیں اور جس نے زیادہ نام لکھے دو نمبر جو ہیں وہ انہیں دے دیے جائیں گے آئیے شروع کرتے ہیں دونوں طرف کے اسلام بھائی کی طرف سے آ جائیں آپ کی طرف سے کون آئیں گے مارکرز کوئی لکھنے کے لیے کیا دیں گے نہیں آپ دے چکے ہیں جی آپ یہاں کھڑے ہو جائیں گے اور آپ یہاں آ جائیں گے بیٹا نہیں میں نکالوں گا ایک ہی آپشن ہوگا دونوں کے لیے یعنی جو پرچی نکلنی ہے دونوں طرف کے اسلام وہی لکھیں گے یہاں کوئی بھی اسلام پہ بات نہیں کرے گا خاموش رہیں گے اچھا آپ یہاں کھڑے ہو جائیں ان کی اسکرین نظر نہیں آ رہی نا آپ کو اچھا آپ کو بھی ان کی اسکرین نظر نہیں آ رہی آپ کے پاس مارکر ہے ٹھیک ہے چلیں ذرا دونوں کا وقت شروع ہوتا ہے میں جب کہوں گا آپ نے مدنی چینل کے سلسلوں کے نام لکھنے ہیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اتنی سیکنڈ میں لکھیے جناب ملتان والوں نے پانچ تو لکھ لیے ہیں حیدرآباد والے لکھتے چلے جا رہے ہیں چھ لکھ لیے ہیں دو سیکنڈ وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے بس مارکر روک دیجئے چلے جناب مدنی چینل کے ناظرین کو ذرا اسکرین دکھائیے پہلے یہ والی اسکرین دکھائیے جناب حیدرآباد کے سامنے مارکر دیجئے اپنا مدنی چینل غور سے اب دیکھنا ہوگا اگر ذہنی آزمائش میں رہنا ہے تو پہلا لکھا ہے مدنی مذاکرہ کیا کہیں گے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت جس میں اپنے جلوے لٹاتے ہیں برکتیں دوسرا سلسلہ مدنی مکالمہ کیا بات ہے ترتیب سے لکھا ہے پہلے امیر اہل سنت کا پھر نگران شورا کا مبارک سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے تین ہو گئے ذہنی آزمائش چار ہو گئے اللہ والوں کی باتیں سلسلہ آتا ہے بھائی اچھا آتا ہے ختم ہو گیا پرانا بھی چلے گا نہیں چلے گا اب یہ آپ کو بولنا چاہیے تھا نا چلے گا چلو ہدایت کے ستارے یہ سلسلہ ہے چلیں جناب چھ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ملتان والوں نے کیا کیا ہے احکام تجارت ایک دار الافتاء اہل سنت دو مدنی مذاکرہ مدنی مکالمہ اور کلینک اللہ ڈاکٹر صاحب سے آگے بڑھ نہیں سکے پانچ انہوں نے لکھے چھ حیدرآباد والوں نے لکھے دو نمبر حیدرآباد والوں کو دیے جاتے ہیں سبحان اللہ چلے جناب اس کو کسی طرح ہم کٹ آف کریں گے ایک اور پرچی نکلے گی جی کوئی اور آپ چینج کرنا چاہیں اسلام بھائی تو چینج بھی کر سکتے ہیں یہ لے لیجئے اس کو صاف کیجئے آپ چاہیں تو چینج کر لیں چاہیں تو یہی اسلام بھائی رکھیں ایک اور موقع ہے نمبر واپس لینے کا دیجئے جناب صاف کیجئے اس کو آپ کا مارکر ہے لے چلیں بھائی پرچی لائیے. مارکر آپ کے پاس ہے بتا. ٹھیک ہے. بڑا خوبصورت اور شاید یہ انوکھا سیگمنٹ ہوگا. آپ نے 41 سیکنڈ میں اراکین شورا کے نام لکھنے ہیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. مدنی چینل کے ناظرین آج بہت سارے اراکین شورا کا تعارف بھی ہو جائے گا آپ کو. بڑی تیزی کے ساتھ حیدرآباد والے لکھ رہے ہیں. ملتان والے بھی پیچھے نہیں ہیں جناب. اراکین شورا کا تعارف بھی اگر آپ دبی پہ بتا دیں. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے وہ اراکین جو امیر اہل سنت کے یوں سمجھیے کہ الحمدللہ وہ نمائندے ہیں. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. مارکر اٹھا لیجئے گا. چلے جناب ہیں بڑے شریف ماشاءاللہ فوراً مارکر اٹھا لیا. چلے جناب باری ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی. پہلا نام نگران شورا حاجی عمران اتاری. نمبر دو حاجی وقار المدینہ. نمبر تین عبد الحبیب اتاری. نمبر چار امین قافلہ. نمبر پانچ امین اتاری. نمبر چھ قاری سلیم اتاری. چھ نام لکھ چکے ہیں ہمارے ملتان والے. رائٹنگ بھی تیز کرنی ہوگی اگر مقابلے میں آگے بڑھنا ہے. جناب یہاں کچھ نام زیادہ لگ رہے ہیں. پہلا نام ہی ہمارا لکھ دیا جناب. دوسرا حاجی امین. تیسرا حاجی امین قافلہ. نمبر چار یافور رضا. نمبر پانچ فاروق جیلانی بھائی. نمبر چھ اظہر بھائی. نمبر سات اطہر بھائی. نمبر آٹھ بلال حاجی بلال. نمبر نو حاجی شاہد. نمبر دس حاجی علی. گیارہ وقار المدینہ بھائی. ماشاءاللہ 11 نام لکھے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. دونوں اسلام سے گزارش اپنی جگہ تشریف رکھیں. جناب حیدرآباد والوں نے پلٹا کھایا ہے. یہ بورڈ ہٹائے جائیں گے. مل کر ہم سارے درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چل کے ناظرین اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ تحریر کیجئے سیگمنٹ کے بعد. کبھی مقابلہ ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. اب تک تو ذہن تیز ہونا چاہیے تھا جواب تیز دینا چاہیے تھا. اب لکھائی بھی تیز کرنی ہوگی اگر ذہنی آزمائش میں آگے بڑھنا ہے. حیدرآباد والے پھر مقابلے میں واپس آئے ہیں اور 22 نمبر ہو گئے ہیں جناب. دو نمبر سے اب حیدرآباد والے آگے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں وقت ہوا ہے ہمارا کچھ پڑاؤ لینے کا کچھ وقفہ لینے کا. دونوں طرف کے سلیب تشریف لائیں. نعت شریف بھی سنیں گے. آئیے جناب تشریف رکھیں. نعت خواں سلیب بھی تشریف لے آئیں. ہمارے مدنی انعامات کی انشاءاللہ ہم فکر مدینہ بھی کریں گے انشاءاللہ عزوجل. لیکن اس سے پہلے ہم نعت شریف جی کچھ تاثرات سنائیں گے ہمیں. مدنی چل کے ناظرین کے میسجز ای میل کے ذریعے ہمیں تاثرات ملتے ہیں. آئیے کچھ تاثرات بھی سن لیتے ہیں. محمد طلحہ خانےوال سے کہتے ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے. اسلامی معلومات سے بھرپور سلسلہ ہے. بالخصوص نوجوان نسل کے لیے اچھی ترغیب دلاتا ہے کہ وہ اسلامی معلومات کو یاد کریں. ٹھٹا باب الاسلام سندھ سے عبد الوہب بھائی کہتے ہیں عبد الحبیب بھائی ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے. ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے. انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو شاد و آباد رکھے برکت نصیب فرمائے. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف پنجاب سے منیر احمد فریدی اپنی فرمائش کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش میں قصیدہ غوثیہ سنا دیجئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی کوئی اور بہت سارے تاثرات ہوں گے. ایک اور سنا دیجئے چلیں. ایک اسلامی بہن کا تاثرات یہ آئے ہیں کہ میں جب بھی سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھتی ہوں وضو کر کے دیکھتی ہوں. چلیں اچھی نیتوں کے ساتھ باوضو رہنا چاہیے اور باوضو رہنے کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. چلتے ہیں نعت خواں اسلام بھائی کی طرف. باوضو ہوں گے تو نعت شریف سننے کا اور لطف آئے گا. اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے نعت شریف سنتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملی. یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا ثواب آخرت کے لیے انشاءاللہ کلام پڑھوں گا. مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کلام میں شریک ہو جائیں. درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے, ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے, کہیے آقا در پر در کتنی پیاری ہے کہ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے۔ مدینے والے کی یادوں میں گم رہیے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا، یاد نبی میں اور گم ہونے کا ایک بڑا پیارا ذریعہ مدنی انعامات پر عمل کرنا بھی ہے۔ اور الحمدللہ مدنی انعامات پر اب فکر مدینہ ہم کریں گے، اسلام بھائی موجود ہوں تو وہ تشریف لے آئیں، فکر مدینہ جو کروائیں گے انشاءاللہ۔ ہم سارے اسلام بھائی یہاں موجود جو ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنا اپنا رسالہ مدنی انعامات کا لے لیجیے، انشاءاللہ فکر مدینہ کروائی جائے گی، اجتماعی فکر مدینہ ہوگی۔ اگر آپ اسلامی بہنیں ہیں تو 63 مدنی انعامات کا رسالہ اپنے ہاتھ میں لے لیں، اسلامی بھائی 72 مدنی انعامات کا رسالہ لے لیں، مدنی مننے اور جو طلبہ ہیں اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیجیے۔ تو انشاءاللہ اب ہمیں انشاءاللہ اجتماعی فکر مدینہ کروائی جائے گی۔ جی الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جی میٹھے میٹھے اسلام بھائیو آئیے انشاءاللہ عزوجل فکر مدینہ کریں گے. تمام اسلام بھائی اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیجیے اور اپنے ہی رسالے پر نظر رکھیے. مدنی نام نمبر ایک، اچھی اچھی نیتیں کی. دو، پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں با جماعت پڑھنے کی کوشش فرمائی. تین، نماز پنجگانہ کے بعد آیت الکرسی سورہ اخلاص تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی، رات کو سورہ ملک پڑھ سن لی. چار، اذان و اقامت کا جواب دیا. پانچ، شجرے کے اوراد اور 313 بار درود شریف پڑھ لیے. چھ، مسلمانوں کو سلام کیا. سات، آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی. آٹھ، نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ مزاج پر شکوا کے بجائے الحمدللہ علی کل حال کہا. نو، سلام کا جواب اور چھینکنے والے کی حمد کا جواب دیا. دس، دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی. گیارہ، مٹی کے برتن استعمال فرماتے ہوئے کھانا کھایا. بارہ، فیضان سنت سے دو درس دیے سنے. تیرہ، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کی. چودہ، مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب فیضان سنت کے ترتیب وار کم از کم 4 صفحات سن لیے. پندرہ، 12 منٹ یکسوئی کے ساتھ فکر مدینہ کی. سولہ، صلاۃ التوبہ کے نفل ادا کیے. سترہ، چٹائی پر سوئے سنت بخش سرحانے رکھا. اٹھارہ، سنت قبلیہ اور بعد کے نوافل ادا کیے. انیس، تہجد اشراق و چاشت اور اوابین ادا فرمائی. بیس، تحیت المسجد اور تحیت الوضو ادا کی. اکیس، کنز الایمان سے کم از کم 3 آیات ترجمہ تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی. مدنی انعام نمبر 22، دو اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کے ذریعے مدنی قافلہ اور مدنی انعامات کی ترغیب دلائی. 23، مدنی کاموں میں 2 گھنٹے صرف کی. 12، اپنے نگران کی اطاعت کی. 25، دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو نہیں دی. 26، تنظیمی ترکیب سے مسئلہ حل کیا. 27، پردے میں پردہ کیے قبلہ کی سمت رخ کر کے بیٹھے. 28، غصے کا علاج کیا درگزر سے کام لیا. 29، فضول سوالات سے بچے. 30، شرعی پردہ نام حرم رشتہ داروں کے ساتھ کیا. 31، فلمیں ڈرامے اور گانے باجوں سے بچے. 32، گھر میں مدنی ماحول بنایا. 33، تہمت سے گالی گلوچ سے بچے. 34، دوسروں کی بات کاٹ کر گفتگو سے بچے. 35، صدائے مدینہ لگائی. 36، آنکھوں کا کفل مدینہ لگایا. 37، گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے. 38، جھوٹ غیبت چگلی حسد تکبر وعدہ خلافی سے بچنے میں کامیاب رہے. 39، اکثر دن کا حصہ با وضو رہے. 40، نظر نیچی رکھتے ہوئے کفل مدینہ عینک استعمال کیا. 41، قرض ہونے کی صورت میں جلد از جلد ادائیگی کر دی. 42، مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی. 43، یکساں تعلقات رکھے. مدنی انعام نمبر 44، نماز اور دعا کے دوران خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش فرمائی. 45، عاجزی اپناتے ہوئے نفاق اور ریاکاری سے بچے. 46، زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے اور کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کی. 47، کیسر اجتماع میں کم از کم 1 بیان یا مدنی مذاکرہ دیکھا یا سنا. مدنی نام نمبر 48، مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہا لگانے سے بچے. 49، کم سے کم الفاظ میں گفتگو نمٹائی. 50، سارا دن مدنی حلیہ اپنایا. سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کفل مدینہ کارکردگی بھی نوٹ فرما دیجیے. لکھ کر گفتگو کی کم از کم 12 مرتبہ. اشارے سے گفتگو کم از کم 12 مرتبہ. نگاہیں گاڑے بغیر گفتگو کم از کم 12 مرتبہ. اور کفل مدینہ کا عینک استعمال کیا کم و بیش 12 منٹ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے چلتے ہیں مدری چلے کے ناظرین کی کچھ کالز کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، محمد شہباز عطاری جیہ شریف منڈی بہاولدین سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. الحمدللہ عزوجل ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ سلسلہ دیکھیں. تو حبیب بھائی سے عرض ہے کہ استقامت کی دعا فرما دیں. مدنی چینل دیکھتے ہیں تو سارے دن کے کام کاج کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین سے عرض ہے کہ وہ مدنی چینل دیکھتے رہیں اور اس کی دعوت عام کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کو خوش رکھے. آپ نے جو دعائیں دی اللہ کریم ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. ایک اور کال دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاہ رخ رضا تاری بندی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ذہن آزمائش بہت پیارا سلسلہ ہے. اس سلسلے سے ہمیں بہت کچھ علم دین حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کے تمام ذمہ داروں کو اور حبیب بھائی کو اور جنہوں نے مدنی چینل چالو کیا ہے ان سب کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ. وہ مدنی چینل کا جو ساتھ دیتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک آخری کال لیتے ہیں. میں مدنی منا محمد حاشر عطاری سردار آباد سے بول رہا ہوں. ذہنی آزمائش مدنی چینل کا بہت بہت بہت مدنی سلسلہ ہے. اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ مدنی معلومات ملتی ہے. چلے جناب بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا. اب ایک سیگمنٹ ہے جو یہی بیٹھے بیٹھے ہوگا. اب باری ہے سوال ہے ناظرین کا. جی اب دیکھیں جناب آپ سے کیا سوال ہمارے ناظرین کرتے ہیں. ایک ایک سوال ہوگا دونوں سے اور صحیح جواب دینے کی صورت میں دو دو نمبر مل سکتے ہیں. ہو سکتا ہے دو نمبر یہ آپ کے ضائع ہو جائیں. دیکھتے ہیں حیدرآباد زمزم نگر سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا سوال کر چکے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ جس کی خوراک صرف ماں کا دودھ ہے اس کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک؟ چلیں جناب حیدرآباد زمزم نگر والے بتائیے. مدنی چینل کے ناظرین کا سوال ہے دودھ پیتے بچے کے پیشاب کے بارے میں سوال کیا ہے. بتائیے جناب. دودھ پیتے بچے کے بچے کا پیشاب ناپاک ہے. دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے. بعض اوقات ماں باپ یہ سمجھتے ہیں بچہ بڑا چھوٹا ہے صرف دودھ ہی تو پیتا ہے تو اب اس کا یہ پیشاب ناپاک نہیں ہے. وہ غلطی ہے. انہوں نے جواب درست دے دیا ہے. دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلے جناب دیکھتے ہیں ملتان والوں سے ہمارے حاضرین ناظرین نے مدری چل کے ناظرین نے کیا سوال کیا. بتائیے جناب. پہلا سوال یہ ہے کما گوتا چ بچاکو یا پو ناخن ولا گی گی اگنے چ کما او اینا اوزی اگا پاک ادا یا ناپاک ادا؟ باپ رے باپ یہ تو پشتوں میں سوال ملتان والوں سے ہو گیا. ایسا نہ کریں بھائی کوئی اس کا ترجمہ بھی بیان کریں کہ یہ سوال کیا ہے. اسد بھائی آپ ترجمہ بتائیں گے لیکن اب پاکا ناپاکا بھی سمجھ آیا لیکن چاکو کا کیا بات تھی؟ چاکو کیا ہے؟ چاکو ناپاک پاک ہے کیا کہہ رہے تھے خان صاحب؟ یہ فرما رہے ہیں اگر انگلی پر چاکو یا ناخن لگ جائے اور اس سے وہ جو خون بہتا ہے تو وہ خون پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اچھا چاکو سے یا جناب ناخن سے خون بہنے والا یہ خون کو الگ ہوتا ہے کیا جو چاکو سے بہتا ہے؟ سارے چاکو لگنے سے یا ناخن لگنے سے؟ چلو آپ مائک دیجئے. چلے جناب خان صاحب کو جواب پشتوں میں دیں گے. چلے جواب سرائیکی میں. چلو سرائیکی میں دے دیں. چلے آپ پھر آپ پشتوں میں دے دیں گے جواب ترجمہ کر کے. چلے جناب اسد بھائی پھر پشتوں میں جواب دیں گے. جی انگلے تو نکلانا نہ دیرا بھی خون ہوئے چاہے جس میں جتھو بھی نکلے وہ ناپاک ہو سی. جی جناب ناپاک ہو سی. اب پشتو والا کیسے سمجھے گا ناپاک ہو سی؟ آپ بتاؤ بھائی. جی جی گتے نے چاکو سرا خون اسی ناخن سرا اگر ناپاک دے. اچھا اب یہ بھائی سرائیکی والے سمجھ گئے پشتو والے سمجھ گئے ساڈے اردو والوں نے کی قصور کیتا ہے. اینو تو اردو زبان میں سمجھاؤ جناب. چاکو سے خون نکلے یا ناخون سے نکلے خون اگر بہ جائے تو خون جو جسم سے نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. تو امید ہے کہ ہمارے خان صاحب کو بھی جواب صحیح مل گیا ہوگا. دونوں جی خون جو بھی ہوگا جسم سے نکل کر بہے گا وہ ناپاک ہوگا تو ہمیں اس سے احتیاط ہی کرنی چاہیے. بعض اوقات لوگ جو ہے وہ خون کپڑوں پہ لگا ہوا ہوتا ہے اور احتیاط نہیں کرتے اور تھوڑا سا یہ کہتے ہیں. ہاں البتہ اس کی تفصیل ہے کہ کتنا خون لگ جائے گا تو اب ان کپڑوں کے اندر نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہاں اب یہ خون صرف چمکتا ہے بعض اوقات نا چھوٹا سا ڈاٹ لگ جاتا ہے چمکتا ہے بہتا نہیں ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے. خون بہے گا تو وہ خون ناپاک ہے. مزید تفصیل آپ ماشاءاللہ مدنی مذاکرے سنتے رہتے ہیں اور اس کی مزید وضو توڑنے والے کے جو معاملات ہیں وہ نماز کے احکام کتاب جو ہے وہ آپ حاصل کیجئے تو مزید انشاءاللہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، خون کے حوالے سے بھی بہت ساری معلومات اس میں ہے. تو یہ نماز کے احکام کتاب آپ کو اسکرین پر دکھائی دی جا رہی ہے، آپ اس کو دیکھیے اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے dawataislami.net سے. انگلش میں بھی اس کا ترجمہ آ چکا ہے. تو جناب ناظرین کے سوال کا سیگمنٹ آج پہلی بار شروع کیا تھا، آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں مقابلے کو لے کر. صلوا علی الحبیب. ڈبل 12 نمبر ہیں حیدرآباد والوں کے اور 22 نمبر ہیں ملتان والوں کے، 2 نمبر کا فرق ہے. حیدرآباد والے آگے ہیں جناب. اب 2 سیگمنٹ باقی ہیں، جس پہلے سیگمنٹ جو سیکنڈ لاسٹ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کو اشارے دیے جائیں گے، 3 اشارے ہیں. آئیے جناب، زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی ہیں اور پہلا اشارہ ان سے ہوگا. آئیے کون اشارہ کریں گے؟ چلے جناب. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. یار نظر عورت کے سوا کچھ کبھی بولو. جلدی کریں، مدد بھی لے سکتے ہیں مگر وقت اللہ ختم ہو گیا. کوئی ہے جو یہاں جواب دے؟ جی دیکھیں جناب صحیح جواب دیتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن آپ کا وقت تو ختم ہو چکا ہے، آپ اپنی جگہ آ جائیے. جی بیٹا آپ بھی آ جائیں، آپ کی طرف سے کون اسلام آئیں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مریض کے گھر عیادت کو جانا. مریض کے گھر عیادت کو جانا، بالکل جانا چاہیے. اور آپ بھی کسی قریبی مریض کو دیکھ لیجئے، اس کی عیادت کو جائیے. اس کا اشارہ تھا گھریلو علاج. باری ہے اب ہمارے حیدرآباد زمزم نگر والوں کی. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بیمار ڈاکٹر طبیب ڈاکٹر طبیب حکیم ڈاکٹر اور جلدی جلدی جلدی اللہ اللہ. آپ مدد لے لیتے تو وقت پورا ہو جاتا. ذرا بتائیے زور سے کیا کہہ رہے تھے یہ ڈاکٹر اور مریض؟ جناب ڈاکٹر خود ہی تھے، بار بار انہیں کو اشارہ کر رہے تھے. چلے جناب آئیے، غلطی ہو گئی ہے، تھوڑے اشارے مشکل ہیں. آج باری ہے ہمارے زمزم نگر حیدرآباد والوں کی. جی بیٹا آپ نکالیں گے پرچی. ٹھیک ہے وقت شروع ہوتا ہے اب. چالیس روحانی علاج، جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب بہت خوبصورت رسالہ ہے، روحانی علاج اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں اس رسالے کو پڑھیے اور برکتیں لوٹیے. آئیے جی مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی باری ہے، اپنی جگہ پر آئیے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. مدنی پنسورا. ارے ارے ارے یہ کیا کیا، یہ کیا کیا بھائی ادھر بتائیں. مدنی تو سمجھ آیا، پنسورا کا کیا کیا؟ 5 کہا اور اس کے جناب مدنی پنسورا، جواب درست دے دیا ہے. باری ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں کی. آئیے بیٹا زمزم نگر والے کچھ آگے ہیں، اور اگر اس برتری کو ختم کرنا ہے تو ملتان والوں کو آگے آنا ہوگا. وقت شروع ہوتا ہے اب. کیا ہوں؟ مدنی منو کی نواز. اللہ اللہ فرما بردار بچہ، یہ اشارہ تھوڑا سا مشکل تھا جناب. باری اب ہے مدینت الاولیاء ملتان والے، اگر جواب صحیح دے دیتے ہیں تو مقابلہ پھر برابر ہو سکتا ہے ناظرین. جی وقت شروع ہوتا ہے اب. بیمار عابد جواب درست دے دیا ہے جناب، پھر مقابلہ برابر ہو گیا ہے. آخری سیگمنٹ سے پہلے یہ ٹائی کے قریب جا رہا ہے، چلیں گے اس سے پہلے سکور بورڈ کی طرف. باری ہے آپ سے اشارہ کرنے کی، کون بوجھے گا ہمارا اشارہ؟ آج ہم اشارہ نہیں کریں گے، ہمارا مدنی چینل آپ کو گویا اشارہ کر کے بتائے گا. نظر ہوگی آپ کی اسکرین کی طرف، سیکنڈز ہوں گے 26. دیکھنا یہ ہے آپ میں سے کون بوجھتا ہے یہ اشارہ، دکھایا جائے آج ہمارے حاضرین کے لیے اشارہ. یا رب نظر و رت کے سوا کچھ کبھی بولو، یا رب نظر و رت کے سوا. چلے جناب بس اب بتائیے کون بوجھ گئے، بتائیں یہ کیا اشارہ کر کے بتا رہے تھے. ہاتھ تو اٹھایا اسلامی بھائیوں نے، اور جو خصوصی اسلامی بھائیوں کی زبان کا کورس کیے ہوئے مجھے لگتا ہے وہ جلدی پہنچ جائیں گے. کیا تحفہ دیں گے اترے مدینہ؟ کیا بات ہے اترے مدینہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. با جماعت نماز پڑھنا، صرف با جماعت نماز پڑھنا، با جماعت نماز پڑھنا. بتائیے جناب یہ اشارہ کیا ہے، کس چیز کا ہے؟ یہ نماز کا اشارہ ہے. اللہ غلطی ہو گئی ہے. اب چلیں گے ہم اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ، بالکل سب مل کر درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں گے ناظرین 26 نمبر زینی آزمائی سیزن 7 کا 13 مقابلہ، مدنی گروپ کا پہلا مقابلہ ہے اور وہی بہت کلوز ہو چکا ہے. زمزم نگر حیدرآباد یا مدینہ تلولیا ملتان، ایک ٹیم آج کوالیفائی کر جائے گی پری کوارٹر فائنل کے لیے اور ایک ٹیم ایک مشکل راؤنڈ کی طرف چلی جائے گی. آئیے شروع کرتے ہیں آخری راؤنڈ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. سفر ہے مگر اکیلے میں ہر اسلامی بھائی سے 5-5 بار سوال پوچھا جائے گا، صرف صحیح کہنا ہے یا غلط، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہنا. آپ نے صحیح اور غلط کہنا ہے، کسی سے مشورہ نہیں کرنا اور جلدی جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، کوشش کریں اپنی باری میں سارے صحیح جواب دے دیں تاکہ آپ کی ٹیم آگے بڑھ جائے. زمزم نگر حیدرآباد والوں کی باری ہے. اسلامی بھائیوں کے 72 مدنی انعامات ہیں، حضرت حمزہ اشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہیں. غلط. حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کا مزار مرکز الاولیاء لاہور میں نہیں ہے. غلط. نماز کے احکام کتاب اعلی حضرت نے نہیں لکھی. صحیح. رمضان اسلامی مہینوں میں 9 نمبر پر ہے. صحیح. جناب 5 میں سے کتنے صحیح جواب دیے ہیں ہمیں معلوم ہوگا، مگر مل کر پڑھیں گے درود پاک. ایک غلطی کی ہے اور وہ غلطی ہے کہ حضرت حمزہ اشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہے، اور یہی بات صحیح ہے، آپ اشرہ مبشرہ میں نہیں ہیں. اب باری ہے ہمارے ملتان والوں کی، 4 نمبر زمزم نگر والوں نے لے لیے ہیں. پہلی وحی غار ثور میں نازل نہیں ہوئی. صحیح. غوث الثقلین امام اعظم کو کہا جاتا ہے. غلط. ہدایت بخشش امیر اہل سنت نے نہیں لکھی. صحیح. مفتی دعوت اسلامی کا مزار صحرا مدینہ ملتان میں ہے. غلط. شب برات رجب کی 15 تاریخ کو ہوتی ہے. جلدی کیجیے. صحیح. ارے جناب یہی غلط تھا، شب برات رجب کی 15 نہیں اور شعبان کی 15 کو ہوتی ہے. مگر جناب ذہنی آزمائش اسی کا نام ہے، دیکھنا ہوگا. جی ایک غلطی کر گئے، مقابلہ پھر برابر ہے، 30-30 نمبر ہی ہیں. باری زمزم نگر حیدرآباد والوں کی ہے، کوئی ایک غلطی مقابلے میں آگے بڑھا سکتی ہے یا پیچھے کر سکتی ہے. بخاری شریف سیاہ ستہ میں شامل ہے. صحیح. روح قبض کرنے پر معمول فرشتے کا نام حضرت جبرائیل ہے. غلط. حاجی محمد عمران اتاری دعوت اسلامی کے سب سے پہلے نگران شورا ہیں. غلط. امیر اہل سنت کے والد کا نام عبد الرحمن ہے. غلط. خواجہ غریب نواز کا مزار ہند میں ہے. صحیح. جناب میں یہاں بتا دوں کہ امیر علیہ سنت کے والد کا نام عبد الرحمن ہے، آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، کیا ایک ہی غلطی ہوئی ہے یا زیادہ غلطی ہوئی ہے وہ ہم اسکرین پر دیکھیں گے، مل کر پڑھیں گے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جی ایک غلطی ہو گئی ہے جناب، باری اب ہے پھر ملتان والوں کی. جنت البقیع مکے میں ہے، غلط. مولانا حسن رضا خان صاحب اعلی حضرت کے بھائی ہیں، غلط. غوث پاک کا مزار شام میں ہے، غلط. دعوت اسلامی کے موجودہ شعبہ جات تقریباً 100 ہیں، صحیح. ابو حنیفہ امام شافعی کی کنیت نہیں ہے، صحیح. چلے جناب، مولانا حسن رضا خان صاحب اعلی حضرت کے بھائی ہیں اور یہی آپ سے غالباً غلطی ہوئی ہے، مل کر پڑھتے ہیں درود پاک اللہ اللہ. اب مدنی چینل کے ناظرین اور کیا کلوز رزلٹ چاہیں گے، دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے نمبر برابر ہیں اور ایک ایک اسلام میں موجود ہے. مدنی چینل کی مجلس تیاری کرے، اگر یہ مقابلہ ٹائی ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا. چلے جناب، باری اب ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں کی. عید الاضحیٰ 10 ذوالحجہ کو ہوتی ہے، صحیح. صدیق و عتیق فاروق اعظم کا لقب ہے، غلط. بہار شریعت اعلی حضرت کے خلیفہ نے لکھی ہے، صحیح. ذوالحجۃ الحرام آخری اسلامی مہینہ ہے، صحیح. دعوت اسلامی کی اصطلاح میں فاروق نگر لاڑکانہ کو کہا جاتا ہے، صحیح. جناب پانچ سوال ہے، دیکھنا یہ ہے کتنے صحیح جواب دیے ہیں، مل کر پڑھیں گے درود پاک صلی اللہ علیہ. پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں، اللہ امیزنگ. جناب اب دیکھنا یہ ہے، آخری باری ہے، ملتان والوں کو اگر ٹائی کرنا ہے تو پانچوں صحیح جواب دینے ہوں گے، ایک بھی غلطی مقابلے سے انہیں پیچھے کر دے گی. غیبت کی تباہ کاریہ کتاب امیر اہل سنت نے تحریر فرمائی ہے، صحیح. ذوالنورین حضرت علی کا لقب نہیں ہے، صحیح. احیاء العلوم امام اعظم کی مشہور کتاب ہے، غلط. اعلی حضرت کا مزار اجمیر شریف میں ہے، غلط. سیدی قطب مدینہ کا مزار خارا در کراچی میں ہے، غلط. ارے جناب پانچوں صحیح جواب دے دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. 8 راؤنڈ کے بعد مقابلہ برابر ہو گیا ہے، مدنی چینل کے ناظرین ٹائی ہو چکا ہے اور اب دیکھنا ہے کہ ہماری مجلس اس مقابلے کو برابری کے بعد کون سا راؤنڈ لے کر آتے ہیں. جی جناب، جی جناب، سفر ہے مگر اکیلے کا ایک اسپیشل راؤنڈ اسی دن کے لیے بنایا گیا تھا کہ جناب اگر مقابلہ برابر ہو جائے گا تو کیا ہوگا. سوالات آ رہے ہیں، اب اس میں کیا لکھا ہے، کس طرح ہوگا ذرا بتائیے جناب. اچھا یعنی سوالات ہوں گے. چلیں جناب، اب باری ہے، یہ سفر پھر اکیلے ہوگا اور اب آپ کی اسکرین پر 6 نمبر ہوں گے، ان 6 نمبروں کے پیچھے 6 سوالات ہوں گے. آپ وہ سوال جو بھی آپ کے نصیب میں ہوگا اس کو آپ نے جواب دینا ہوگا. حیدرآباد والوں سے شروع کریں گے، 6 نمبر اسکرین پر ہیں، بتائیے کون سا. چاہے تو آپ بیٹھ جائیے تاکہ آپ تھک گئے ہوں گے، ٹینشن بھی ہوگا، اور بیٹھ جائیے. اگر پانی آپ کے پاس موجود ہے تو پانی بھی پی لیجئے، تھوڑی سانس لے لیجئے، مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں ہم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ. سلسلہ دیکھنے والے ہم ہیں، ہمارے حلق خشک ہو جاتے ہیں، تو جن کے اوپر سلسلہ ہو رہا ہے ان کی کیفیت تو یہ خود ہی بتا سکتے ہیں. حیدرآباد سے آپ آئے ہیں، سنی جامعات میں ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں اس وقت؟ زندگی میں پہلی بار مدنی چینل کے سلسلے میں آئے اور اب آ کر یہاں تک پہنچے ہیں، تو کیا اس وقت دل کی کیفیت ہے؟ پیچھے جامعہ آپ کے جامعہ کے طلبا بھی دیکھ رہے ہوں گے، وہاں پر دوست بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ کے احباب. جی دوست وغیرہ. جی دیکھ رہے ہوں گے دوست وغیرہ. ٹھیک ہے، تو کیا فرمائیں گے؟ ابھی ہمت ہے نا، جواب دے دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہاں تک پہنچے ہیں تو آگے بھی جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جناب اسکرین پر اب نمبر دکھائے جائیں اور ان نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے ہمیں بتائیے. جی نمبر بتائیے، کون سا پسند کریں گے؟ دو. دو نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ مدد لینے کا اس راؤنڈ میں کوئی آپشن نہیں ہے، جو جواب دینا ہے اکیلے دینا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے یہ بشارت کس کے بارے میں دی تھی؟ میری اولاد میں سے ایک شخص کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. 26 سیکنڈ ہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے. کون سی ہستی ہے جس کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بشارت دی تھی؟ ان کی اولاد میں سے وہ شخصیت ہوں گی. اللہ اللہ, وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب تھا. جواب نہیں دے سکے, ملتان والوں کی باری ہے. نمبر پسند کیجیے. نمبر پانچ. نمبر پانچ. پانچ کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ کس رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر افضل ہے؟ آپ نے کہا شب قدر. آسان سوال آ گیا, جواب درست ہے. ملتان والے آگے بڑھے ہیں. باری ہے پھر زمزم نگر حیدرآباد والوں کی. نمبر پسند جناب, چھ سوالوں کے بعد یہ فیصلہ ہوگا. جی نمبر ایک نمبر کے پیچھے بتائیے کیا سوال ہے. سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ آدم علیہ. مائک پر بتائیں گے. آدم علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت آدم علیہ السلام, جواب درست دے دیا ہے. ملتان والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں. نمبر تین. نمبر تین. بتائیے تین نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے. وہ کون سے بزرگ ہیں جو اپنی کتاب میں ہر حدیث مبارکہ لکھنے سے پہلے غسل کرتے اور دو رکعت نفل ادا فرماتے؟ ابو ہریرہ. آپ نے کہا حضرت ابو ہریرہ, جواب آپ کا بالکل غلط ہے. کتاب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, میری معلومات میں تو نہیں ہے لکھی ہو, حدیث نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. سوال یہ تھا, امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول تھا. پھر جناب برابر ہو گیا ہے. اب کے ٹائم مت کرنا بھائی. چلیں جناب, باری ہے حیدرآباد والوں کی. نمبر پسند کریں. چار نمبر. اللہ, سیدنا فاروق اعظم کس دن مسجد نبوی شریف میں خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے؟ کون سا دن ہوتا تھا جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے؟ بروز جمعہ المبارک. اللہ, آخری سوال. مقابلہ ٹائی تھا اور یہ جواب بہت بڑا کردار ادا کر سکتا تھا. ان کا صحیح جواب کی صورت میں انہیں دو نمبر ملتے اور غلط جواب کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا, مگر جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ, پھر ملتان والوں کی باری ہے. اگر مقابلے میں پھر آنا ہے تو پھر جواب صحیح دینا ہوگا. بتائیے ہدہد پرندے کا کیا کام تھا؟ اس نے کیا ایسا کارنامہ کیا تھا؟ اللہ, وقت ختم ہو گیا ہے. یہ وہ پرندہ تھا جو ملکہ بلقیس کے پاس حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خط لے کر گیا تھا. بہت زبردست مقابلے کے بعد زمزم نگر حیدرآباد والے آگے بڑھ گئے ہیں اور مدینۃ الاولیاء ملتان والے کچھ پیچھے رہے ہیں. گھبرائیے نہیں, آپ کی ٹیم بڑی مضبوط ہے اور پھر آگے جا کر آپ کو موقع ملے گا. مدنی چینل کے ناظرین, امید ہے کہ یہ اتنا کلوز جو آپ کو راؤنڈ دیکھنے کو ملا ہوگا, بہت ساری معلومات بھی ہوئی ہوگی. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں. مدنی چل کے ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ کی طرف چلیں, اس سے پہلے ہم یہاں موجود حاضرین کی کچھ قرآن دازی کر لیتے ہیں. چلیں, 1200 کے مدنی چیک کے لیے یہ جناب نمبر ہے 3979. کسی کے پاس ہے تو آ جائیے. 3979. ارے واہ واہ, آئیے آئیے, ماشاء اللہ سبحان اللہ. دوسرا جو انعام ہے سبحان اللہ, وہ تحفہ جو قبر میں ساتھ لے جانے والا تحفہ ہے, غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے دیے جائیں گے 3720. ارے واہ سبحان اللہ, آئیے آئیے, اب بھی آ گیا 1200 کا مدنی چیک بھی انشاءاللہ. اچھا چلے آپ وہیں سے چیک, وہیں مدنی چیک وہیں سے لے لیں گے 3720. جی سبحان اللہ, مدنی قافلے میں بھی شکرانے میں سفر کی نیت کر لیں بھائی, ماشاءاللہ. چلے جناب, اب کوئی بھی ایک تحفہ مکتبۃ المدینہ سے جا کر, کوئی بھی ایک کتاب مکتبۃ المدینہ کی, کوئی بھی ایک پروڈکٹ آپ جا کر لے سکتے ہیں. اور یہ نمبر ہے 3622. ہے اسلامی بھائی موجود, 3622 نمبر, 1200 کا مدنی چیک, ماشاءاللہ. ہمارے مدنی چینل کے یہ ڈرائیور اسلامی بھائی ہیں اور آج ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں آئے اور ان کو یہ چیک مل گیا جناب. چلیں جناب بہت شکریہ, 3620 والے بھی آ گئے ہیں. آئیے دیکھتے اس پر اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 43 نمبر حیدرآباد مدنی, 41 نمبر ملتان مدنی, 2 نمبر سے حیدرآباد والے. یہ مقابلہ شروع سے ہی کبھی ادھر جاتا رہا کبھی ادھر جاتا رہا اور آخر میں آ کر حیدرآباد والوں نے مقابلہ جیت لیا. آئیے ملاقات کرتے ہیں ہم اپنے اسلامی بھائیوں سے. ملتان والوں نے آج ماشاءاللہ کوشش تو بڑی کی مگر آخر میں جا کر پیچھے رہ گئے, مگر ابھی ایک مقابلہ باقی ہے انشاءاللہ. اللہ خوش السلام, پہلے ہی راؤنڈ میں ٹائی ہونے والے چند ہی مقابلوں میں سے مقابلہ ہے ماشاءاللہ. دمدم نگر حیدرآباد کے سنی جامعات کے طلباء کو مرحبا بھی کہتے ہیں, آپ کی تیاری بھی ماشاءاللہ مدینہ مدینہ. سلامت رکھے, برکت عطا فرمائے اللہ کریم, ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے, علم دین سیکھنے کی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.